O bir söz etmeye dursun. Mutlak yanında hazır bir gözcü vardır. Kaf 17-18. Yani o herhangi bir şey konuşursa muhakkak o konuştuğu kelime üzerine yazılır. İbn Abbas da şöyle demiştir. O bir söz atmaya dursun. Kavli hakkında hayır ve şer onun üzerine yazılır manasınadır. Yuharrifune. Onu tahrif ederler. Nisa 45, Maide 14-41. İzale ederler demektir. Halbuki aziz ve celil Allah'ın kitaplarından bir kitabın lafzını giderebilecek hiçbir kimse yoktur. Fakat onlar kitabı tahrif ederler. Yani onu teviliğinden başka olan tevil ile tevil ederler demektir. Ve in kunna an dirasetihim la gafilin. Bizden evvel kitap yalnız iki taifeye indirildi. Biz ise onların okuduklarından kesin olarak gafillerdik dememeniz için. Enam 156. Buradaki dirasetihim onların okumaları manasınadır. Onu sizin için bir öğüt ve ibret yapalım. Onu belleyen kulaklarla bellesin diye El-Hakka 12 ayetindeki vâiye hafıza yani ezberleyici onu belleyip muhafaza edici kulaklar manasınadır. Şu Kur'an bana sizi de sizden sonra erişenleri de inzar etmekliğim için vahyolundu. Enam 19. Yani bu Kur'an bana hem siz Mekke ehlini hem de sizden sonra Kur'an kendilerine ulaşacak herkesi inzar etmekliğim için vahyolundu. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar gelecek herkes için bir nezir olmuştur. Evet. Nereye varmıştık? Yuharrifune'ye varmıştık. Daha önce ne demiştik? İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın kale ve kale İbn Abbas yuktebul hayru ve şer hayır ve şer ne yapılır? Yazılır. Ki burada muallak olaraktı. Bunu ne yapmıştı? İmam Buhari hem kimden? İbn Abbas'tan hem de Mücahit'ten ne yapmıştı? Vasletmişti. Bunu almıştı. Daha sonra devam ediyor. Yuharrifune diyor. Yuzilune. Tahrif ederler, izale ederler. Yani ortadan kaldırırlar. Tabi buradan neyi anlıyoruz biz? Bu söz kimin sözü? İbn Abbas'ın sözü. Bunu alıyoruz. Değil mi? Yani sanki devam ediyor. Yuktebul hayru ve şer. Hayır ve şer ne yapılır? Yazılır. Sonra diyor ki İbn Abbas yuharrifune ki pek çok ayette geçiyordu bu tahrif meselesi. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضَعِ değil mi? Kelimeleri yerlerinden ne yaparlar? Tahrif ederler, değiştirirler. Yani ne diyor? يُزِيلُونَ diyor sanki İbn Abbas. Yani izale ederler, ortadan kaldırırlar. Sonra diyor ki وَلَيْسَ أَحَدٌ يُزِيلُ لَفْظَ كِتَابٍ مِنْ كُتِبِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ hiç kimse yoktur ki diyor ne yapabilsin? İzale edebilsin. Neyi? Allah'ın kitaplarından bir tanesinin bir kitabın lafzını. Şimdi burada bu Kur'an'a hasredilmemiş. Allah'ın kitaplarından bir kitabın neyini? Lafzını. Yani Allah'a ait, Allah Azze ve Celle'nin tenzil ettiği, indirdiği kitaplardan bir tanesini ne yapsın? Tahrif etsin. Değiştirsin, izale etsin. Sonra diyor ki velakinnehum yuharrifunehu fakat onlar tarif ediyorlar. Yani yeteevvelunehu an gayri te'vilihi. Yani ne? Manasının taşımadığı, zahir manasının taşımadığı neye? Manalara ne yaparak? Tevil ederek, çevirerek ne yaparlar? Tarif ederler diyor. Şimdi tabi bu bir işgal. Bu bizim için bir işgal. Çünkü biz hep ne diyoruz? Kur'an dışındaki diğer kitaplarda lafzi tarif ne yapmıştır? Olmuştur. Ha. Kur'an'da lafzi tarif ne değildir? Mümkün değildir. Kıyamete kadar Allah onu muhafaza etmiştir. Ve kıyamet gelmeden önce de bir müddet önce ne yapacak? Ha, onu ne yapacak? Kendisine doğru ne yapacak? Yükseltecek, kaldıracak. Aynen ney? Bir elbisenin üzerinde nakışın ne yaptığı gibi silinip yok olduğu gibi onu ref edecek. Katına ne yapacak? Kaldıracak demiştik. Değil mi? Ha. Şimdi İbn Abbas'ın bu sözü bu kaideyle ne yaptı? Çelişti. Yani ne demek? Yani Tevrat var, İncil var. Yani bunların lafızları tarif edilmedi. Bu ne demek? Manası tarif edildi falan. Tabii bu ne? Biraz problem. Diyor ki Hafız İbn Hacer. Lem ara hada mevsulen min kelam İbn Abbas. Diyor ki ben diyor bu tefsiri yani yuharrifuneden yeteevvelunehu an gayri te'vilihiye kadar. Ne yapmadım? Mevsul olarak görmedim, bulamadım diyor. Yani vasıt edilmiş bu halde ne yapamadım? Bulamadım diyor. Min vecihin sabit. Sabit bir kanaldan. Yani şimdi İmam Buhari'nin muallakatından ama bakın burada ne var? Problem var. Hafız İbn Hacer'in biliyorsunuz Taglik et Ta'lik diye bir kitabı var. Değil mi? Heh. Beş cilt. Yani Buhari'nin muallakatını, talikatını ne yapmış? Vasletmiş. Diyor ki Hafız İbn Hacer ben ne yapamadım diyor. Sabit bir yoldan diyor. İbn Abbas'ın bu sözünü ne yapadım? Senetli bir halde bulamadım diyor. Ma ennellezî kablehu ki yani bir öncesindeki işte söyledik. Yuktabul hayru ve şer. Bu min kelami İbn Abbas'ın ve kevellezî ba'duhu yine ondan sonraki ve huve kavluhu dirasetuhum yani hani geliyor ya dirasetuhum tilavetuhum demektir diyor. Ve ma ba'duhu yine daha sonra gelen o vaiye meselesi var ya o ve ahrece zâlike İbn-i Ebi Hatim yani bu cümleden evvelini ve sonrasını dikkat edelim. Bu cümleden evvelini ve sonrasını yani İbn Abbas'ın bu sözü değil. Yani yuzilune yuharrifune yuzilune ve leysa ahadun yuzilu lafze kitabin min kutibillahi azze ve celle velakinnehum yuharrifunehu yeteevvelunehu min gayri tevilihiye kadar bulamamış evvelini yani o nedir işte yuktabul hayru ve şer ve sonrasını nedir o dirasetuhum tilavetuhum işte vaiye bunları vasletmiş bir halde vasledilmiş bir halde senetli bir halde ne yapmış bulmuş nerede İbn Ebi Hatim daha önce zaten aldık İbn Ebi Hatim'in ne yaptığını bunları ne yaptığını vaslettiğini hatırlıyorsunuz değil mi burada uzun uzadıya ne yapmıştık bunları söylemiştik zikretmiştik sonra diyor ki وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ قَوْلِهِ daha önce diyor Allah Azze ve Celle'nin şu kavlinin babında beyanen geçmişti. Neydi o? كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي اِشَرٍ Allah her gün bir iş üzerindedir ki güne ne demiştik? Her an. Her an bir iş üzerindedir. An İbni Abbas ki İbni Abbas'tan da o مَا يُخَالِفُ مَا zekerahuna burada zikrettiğine aykırı ona muhalif neyi hususu zikretmiştik ve tefsir yuharrifune bi kavlihi yuzilune ki işte burada ne yaptı yuharrifunehu neyle tefsir etti yuzilune yani şimdi bu bab nerede 43. bab sizde arkadaşlar 43. bab sizde 43. bab açın 43. babı sizde 43. bab açın Buldunuz mu? Babu kavlillahi teala kulle yevmin huve fi işe'en. Bulduk değil mi? Evet. Oku Mesut. Kale İmam-ı Bukhari rahimahullah. Babu kavlillahi teala kulli yevmin huve kulle kulle yevmin huve fi şe'nin ve ma te'vihim min zikrim min rabbihim muhtes ve kavli ve ma ye'tihim, değil mi? Te'tihim dedim. Ye'tihim min zikrin min zikrin min rabbihim muhtes ve kavlihi ta'ala la'allallahu la'allallaha yuhdisu ba'de zelike emran ve anna hadesehu la yushbehu yushbihu la yushbihu hadesel mahlukine li kavlihi ta'ala leyse kemislihi şey'un ve huve semî'ul basîr. Sonra hadisi oku. Devam oku. Ve kâle ibn-i Mes'ud an nebi sallallahu aleyhi ve sellem innallâhe yuhdithu min emrihi ma yeşâ'u ve inne mimma ahdete ella tetekellemu fissalâ. Evet. Ella tekellemu fissalâ. Devam. Hadisi oku. Hadisi oku. Bir sonraki. Evet. قال حدثنا علي علي بن عبد الله علي مو evet devam et. قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون اهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله اقرب الكتب أحتم بالله تقرؤونه محضا لم يشر. Evet, bir sonraki rivayet daha. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله. Şimdi tabii ne yapıyorduk? Hep bu ahbarenin başına ne diyorduk? Gale diyorduk, değil mi? Unuttun mu? Gale ahbarani Ubeydullah İbni Abdillah enne Abdallah İbni Abbas gale ya ma'şaral muslimine keyfe tes'elune ehlel kitab an şeyin ve kitabukumullezî enzelallahu ala nebiyyukum sallallahu aleyhi ve sellem ahdathul ahbari billahi mahzan lem yuşeb ve gad hadathakumullahu enne ahlel kitab hadathakumullahu enne ahlel kitabi gad beddelu min kutubillahi ve gayyeru فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم من جاءكم من العلم عن مسألتهم قال والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. Evet. Oku tercümesini Bayram. Hadis baştan mı okuyun hocam? Yani bab başına sonra ikinci hadisi oku. Bab başına sonra ikinci hadisi. Yüce Allah'ın şu kavilleri babı. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi ondan ister. O her gün bir iştedir. İnsanların hesapları yaklaştı. Böyleyken onlar hala gaflet içindedirler. Onu tefekkürden yüz çeviriciler. Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelmeye dursun. Onlar bunu ille alay ederek ve kalpleri oyuna dalarak dinlemişlerdir. Enbiya 1-3. Bilmezsin, olur ki Allah bunun arkasından bir iş peyda ediverir. Talak 1. Onun meydana çıkarıverdiği iş mahlukların meydana çıkardıkları işe benzemez. Çünkü Yüce Allah'ın onun benzeri gibi yoktur. O hakkıyla işiten, kemaliyle görendir. Şura 11. Kavli vardır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den söyledi ki o şüphesiz Allah dileyeceği herhangi bir iş meydana çıkarır ve onun meydana çıkardığı işlerden birisi namazda kelam etmemenizdir buyurmuştur. Hadise geçiyorum. Evet. Ez-Zühri'den o şöyle demiştir. Bana Übeydullah İbni Abdillah haber verdi ki Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Ey Müslümanlar topluluğu, sizler kitap ehli olanlardan herhangi bir şeyi nasıl sorarsınız? Halbuki Allah'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine indirmiş olduğu Allah'a lafız, nüzul ve Allah'tan haberlerin halisi olarak en yenisi ve başka şeyle karışmamış olanı sizin kitabınızdır. Şimdi gördünüz mü? En yeni hadis-i ahdin bi rabbihi yeni inmiş ve başka bir şeyle de ne yapmamış? Karışmamış. Bir önceki rivayette de zaten söylüyor. Mahzan lem yeşu. Söylüyor. Yüşep de okunur. Bir önceki rivayet, kısa rivayet. Bu onun uzunu. Devam ediyor. Devam et sonra. Halbuki Allah sizleri Kur'an'ında ve Resulünün diliyle kitap ehli olanların Allah'ın kitaplarını tebdil etmiş ve tahir edip başkalaştırmış olduklarını ve onların bu kitapları kendi elleriyle yazıp onlar sebebiyle az bir payı satın almaları için bu Allah'ın katındandır dediklerini tahdis edip bildirmiştir. Size gelmiş olan ilim sizleri onları sormaktan nehyetmiyor mu? Hayır vallahi bizler onlardan hiçbir kimsenin Allah'ın sizlere indirmiş olduğu kitaptan bir şey soranını görmemişizdir. Evet. Şimdi bu rivayet bizzat İbn Abbas'ın evet ne yaptı? Bize naklettiği ki bu yani İbn Abbas bizzat burada kendi söylüyor. Yani merfu değil bu rivayet. İbn Abbas'ın kendi neyi aynı zamanda? Sözü. Ama hükmen nedir bu? Merfudur. Çünkü ayet ve hadisler zaten bu sıbak ve siyahı gösteriyor. Yani bunu kendi katından söylemesi mümkün değil. Ama önemli olan müsned bir halde yani senetli bir halde İbn Abbas'ın sözü bize gelmiş. Burada önemli olan ne? Kur'an'ın Allah'a en yakın yani nüzul itibarıyla ki kendi ahdi, kendi asrına bakın. Nüzul itibarıyla Allah'a en yakın olan kitap. Çünkü Allah onu yeni indirmiş, daha taze. Sonra indirdiği gibi hiçbir şey asla ne yapılmamış? Değiştirilmemiş. Yani burada hem Kur'an'ın yani lafzını kastediyor burada elbette. Hiçbir şey değiştirilmediğini Kur'an'da aynen Allah'ın onlara indirdiği gibi taptaze diri olduğunu ne yapıyor bize? Söylüyor. Sonra ehli kitaptan bir şeyler rivayet ediyorsunuz ama siz bilmez misiniz ki onlar Allah'ın kitaplarını ehli kitap diyor. Yani Yahudiler, Hristiyanlar. Allah'ın kitaplarını iki kelimeyle kullanıyor. Beddelu ve gayyaru. Beddelu ve gayyaru. Tebdil ettiler ve tahir ettiler. Değiştirmek demek işte. Onunla da yetinmiyor. Feketebu bi eydihim. Elleriyle yazdılar diyor. İnsan manayı elle yazmaz. Lafzı elle yazar. Yani ne yaptılar? Tebdil ettiler. Sonra ne yaptılar? Tahir ettiler ve elleriyle yazdılar diyor. Hatta galü dediler ki huve min indillah. Elimizle yazdığımız bu ne? Kitap neyse o. Kimin katından? Allah'tan. Yani Allah onu indirdi. Allah'ın katından liyeşteru bizalike femenen galila. Az bedel karşılığında bunu yapıyorlar. Yani burada açıkça bunu bize ne yapıyor arkadaşlar? Söylüyor. Şimdi tabii bakın dönmedik mi bilemiyoruz. Hafız İbn Hacer döndürüyor. Aklınıza gelmiş miydi bu rivayet şimdi sizin bunu okuyunca? Şerhin önemini görüyor musunuz? Biz oraya döndürdü. Ne diyor? He diyor işte İbn Abbas'tan diyor buna muhalif ne geldi? Daha önce geçmişti diyor. Senediyle birlikte mevsul. Bunu bulamadım diyor senediyle birlikte. Gelmişti diyor ki burada diyor bu son rivayette yuharrifune yuzilune olarak ne yapmış? Tefsir etmiş. Orada ise gayyaru yugayyirune başka beddelu yubeddilune başka yektubune bi eydihim ve yekulune huve min indillah. Yani açık. O zaman bir ne var sanki? Çelişki var. İki söz arasında. Değil mi? Ve kâle Ebu Ubeyde fi mecazil Kur'an. Ebu Ubeyde mecazil Kur'an adlı kitabında diyor ki fi kavlihi yuharrifune el kelime amme vâdı'ih. Kelimeleri mevziinden, yerlerinden tahrif ederler. Kâle yukallibune taklib ederler ve yugayyirune değiştirirler. Yukallibune yerlerini değiştirmek. Yugayyirune kendisini değiştirmek. Ve kâle Râgıb el-İsfahani diyor ki et-tahrif el-imâle. Tahrif imale demektir. Tahriful ve tahriful kelam kelamın tahrifi en yece'alehu onu kılmaktır ala harfin minel ihtimal. İhtimallerden bir harf üzere. Nasıl? Bihayfi yumkinu hamluhu ala vecheyn. Ki öyle ki bir harf üzere onu ne yapmak? İhtimal dahilinde kılmak böylelikle onu tek bir anlama değil de iki anlama, bir vecihe değil de iki vecihe ne yapmak? Taşımak. Fe ekser ya da daha fazla. Yani ne demek istiyor? Yani bu lafzi tahriftir aynı zamanda. O kelimenin yerine öyle bir kelime koyarsın ki sen, o asli kelime tek bir şeyi gösterir. Tek bir anlamı ifade eder. Ama o koyduğun kelime senin ne yapar? İki ya da daha fazla anlam ne yapar? İhtiva eder, taşır, içinde bulundurur. Böylelikle ne olur? Sen o kelimenin tek anlamlı, tek manaya, tek hükme ne yapan, muhtevi olan o kelimeyi böylelikle o anlamının, zahir anlamının dışına ne yapmak? Çıkarmak suretiyle tarif etmiş olursun. Ve kal diyor ki yine sarraha kethirun min ashabina. Ashabımızdan çoğu diyor. Burada tabi İbni Hacer'in sözü bitti. Sarraha kethirun min ashabina. Ragıp diyor gene. Ashabımızdan çoğu diyor. Şunu söylemektedirler diyor. Gene Hafız İbni Hacer bunu ne yapmış? Nakletmiş. Bi ennel yehud ve nasara beddelu tevrate vel incil. Ne yaptılar? Yahudiler ve Hristiyanlar ne yaptılar? Tevrat ve İncil'i tebdil ettiler. Değiştirdiler. Ve zekere bazı şurrah, bazı şarihler de zikrettiler ki enne fi hadihil mes'ele, bu konuda erbaatu akval ya da erbaate akval, annenin neyi ismi. Dört ne var? Görüş var. Ahaduhuma, ilki enneha buddilet kulleha, hepsi tebdil edildi. Yani İncil'in ve neyin? Tevrat'ın ve İncil'in hepsi ne yapıldı? Tebdil edildi. Ve yenbagi hamlu hadel itlak ala ekferiha, ki bunun geneline ne yapılması lazım? İtlak edilmesi. Yani ekserisine bu anlamın taşınması, bu hükmün taşınması lazım. Le ennel ayat vel akhbar el kefira, çünkü pek çok ayet ve haber tedullu delalet eder ala baka şeyin minha lem yubeddel. Bazı şeylerin tebdil edilmediğine de delalet etmektedir. Yani ne demek? Yani hepsini, bütün ayetleri, bütün harfleri tahrif ettiler değil. Yani ne? Ekserisini, çoğunluğunu ne yaptılar? Tahrif ettiler. Böyle anlamak lazım. Yoksa elbette içinde bir ayet de olabilir tahrif edilmemiş. Anlatabildim mi? Yarım sayfada olabilir, ne yapılmamış? Tarif edilmemiş. Mesele o değil. Mesele hiç tarif edildi mi? Yani bütünüyle mi Allah'a ait? Şimdi diyor ki ilk görüş hepsi tarif edildi ama bu hepsinden maksat bunun ekserisi. Hepsini neye ıtlak etmek lazım? Ekserisine ıtlak etmek lazım. Ayet ve hadislerin pek çoğu bunu gösterir. Haberlerin pek çoğu bunu gösterir. Mesela ke kavlihi teala, şu ayette olduğu gibi Allah'ım. Ellezine yettebi'une rasul. En nebiyyel ummi. O rasul ki nebi ümmidir. Ona tabi olanlar. Ellezî ki o nebi ki. Yecidûnehu mektûben. Onu yazılı olarak bulurlar. İndehum. Kendi yanlarında. Fit tevrati vel incil. Tevrat ve İncil'de. Ne anladınız bunda? Yani bu Tevrat ve İncil'den sonra gelmiş bir ayet değil mi? Yani Kur'an'ın nüzulüyle gelen bir ayet. Araf suresi 157 nolu ayet. Diyor ki şimdi bu ayete istinaden diyor ki demek ki Tevrat ve İncil'de ne var? Daha sonra gelecek bir peygamber. Resul, nebi, ümmi olan. Ondan ne var? Haber var. Demek ki Allah daha sonra bunu haber verdiğine göre o halde tarif etmelerine rağmen bile onu orada ne yaparlar? Bulurlar. Mesela Barnaba İncil'inde bu var açıkça. Barnaba İncil'inde. Ama bütün İncil'lerde yok. Çünkü niye? Peygamber aleyhissalatü vesselamın dönemi çok daha yakın. Değil mi? Daha sonra işte özellikle dört tane İncil'in meşhur olması. Matta, Markos, Luka, Yuhanna bir sonraki döneme rast geliyor. O dönem bir sonraki dönem. Daha meşhur olmuş. Yaygın olmuş. Ama tabii Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı coğrafya Arap Yarımadası. Yani Süryanilerin olduğu, Aramilerin olduğu bir ney? Coğrafya ki o coğrafyada biz biliyoruz neler vardı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini bekleyen kimler? Hanifler vardı. Mesela Varaka bunlardan bir tanesiydi. Ehli kitaptandı. İyi bir Hristiyandı. Demek ki yani her şey tarif edilen o bugünkü Tevratlara bakarsan bundan da iz yok. Şey, Tevrat ve İncil'e bakarsan bundan da ne yok? İz yok. Ama yani bu bile bazı şeylerin içinde kalabileceğini gösteriyor. Sonra ve minhu kıssatu recmi el Yahudiyeyn. İki Yahudinin rejim kıssası. Ve fiyaha vücude ayetir rejim ki yani Peygamber Efendimiz bile baktırmıştı. Hatırlıyorsunuz o rivayeti almıştı. Onda ne vardı? Rejim ayeti vardı. Fit Tevrat, Tevrat'ta ve yedi zelike kavluhu teala ki almıştık. Gul fe etu bit Tevrati. De ki getirin hele o bit Tevrat'ı. Fetluha, okuyun onu in kuntum sadıkin. Eğer siz nelerseniz doğru sözlerseniz. Doğruysanız. Ha. Ne demek bu? Demek ki yani o dönemdeki Yahudilerin, Medine'deki Yahudilerin elinde de rejim ayeti mevcut. Yazıyor ama onu ne yapmıyorlar? Uygulamıyorlar. Uyguluyorlar. Kime uyguluyorlar? Fakirlere. Zenginlerine uygulamıyorlar. Şeriflerine uygulamıyorlar. Ne yapıyorlar? Bir ata onu eşeğe ters bindirip Medine sokaklarında gezdiriyorlar. Değil mi? Heh. Evet. Muhtelif rivayetler var. Şimdi bunu anladık. Efeni ikincisi ennet tebdil ve kafi muzamiha. Tebdil yani genelinde olmuştur. Genelinde. Şimdi öbürkünde hepsi tebdil edilmiştir ama hepsinden kastedilen nedir? Pek çoğu. Çoğunluğu. Burada ise tebdil genelinde olmuştur. Ve edillötü zâlike kefira. Bunun da delilleri çoktur. Ve yenbeği havlül kavlil evvel aleyhi ki işte ve yenbeği hamlül kavli el evvel aleyhi. İlk sözünde buna ne yapılması lazım? Hamledilmesi lazım. Yani ilk sözde hemen hemen ne? Bir. Yani işte ekserisi ne demek? Geneli. Ethalif vaka'at tebdil fil yesir minhuma. Ha işte. Yani tebdil vakidir Tevrat ve Nede, İncil'de ama çoğunda değil, az yerinde. Ve mu'zamuhuma bakin ala hali. Ekserisi de tebdil edilmemiş hal üzere kalmıştır. Gal diyor ki ve nasarahu şeyh Takiyyüddin İbn Teymiye fil cevabı sahih ki bunu Şeyhülislam İbn Teymiye El Cevabı Sahih adlı kitabında ne yapıyor? Zikrediyor. He. Niye zikrediyor? Yani şunu demek istiyor Şeyhülislam İbn Teymiye. Yani mesele Tevrat ve İncil'in hepsinin tarif edilip edilmediği meselesi değil. Mesele Tevrat ve İncil'de tahrif vuku bulmuş mudur? Bulmamış mıdır? Mesele bu. He. Bulmuş mu? Ayet ve hadislerle bulmuş. He, ama ne kadarı tahrif edilmiş? He, bu ne yapılabilir? Tartışılabilir. Bakarsın Kur'an'a uyanları tahrif edilmemiş sayarsın. Ama orada şöyle bir problem var. Belki manen Kur'an ve sünnetin lafzına uyuyordur da bakalım lafız itibarıyla aynen Allah'tan indiği gibi midir? Hani manen rivayet diye bir olay var ya, şimdi hadislerde manen rivayet var. Acaba harf harf mi yoksa anladıkları tamam yani kayboldu ama akılda doğru anlamlar, doğru ihtimaller kaldı, yazdılar. Mesele hüküm boyutu mu? Mesele lafız lafız, harf harfmiş de o tartışılabilir. Belki Şeyhülislam İbn Teymiye'nin kavlini neye hamletmek lazım? Yani mana ile, lafzi bir rivayette değil de mana ile geneli nedir? Bakidir denebilir. Olabilir. Errabi innema vaka'at tebdil ve tagyir fil maani la fil elfaz ki bu çok zayıf bir ihtimal. Ve huve ma zekerehul Buhari hunaki, işte Buhari onu burada zikrediyor. Tebdil ve tagyir lafızlı değil manada olmuştur. lafızla değil manada. İşte İbn Abbas'ın ne yaptı? Zikretti. Ki bakın ne tercih ediyor daha sonra? Vessahih, doğru olan enne tebdil ve tahrif, tebdil ve tahrif vaka fi kesirin min elfazihima ve maanihima. Evet. Tahrif ve tebdil Tevrat ve İncil'in lafızlarının ve manaların birçoğunda vuku bulmuştur. Hem lafız hem de mana. Kema kâle Allahu Teala, Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, ve inne minhum leferîkan yelvûne elsinetehum bil kitâb litahsebûhu minel kitâb ve mâ huve minel kitâb. Sen diyor onlardan bir grup bulursun, dilleriyle ne yaparlar? Kitabı ne yaparlar? İmaen telaffuz ederler. Yani evirir, ne yaparlar? Çevirirler. Neden? لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ. Sen onu Kur'an'dan zannedesin. Yani o kitaptan, yani o Tevrat'tan ya da İncil'den zannedesin diye. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. Oysa onların dilleriyle yaptığı o telviyeler neden değildir? Kitaptan değildir. وَيَقُولُنَ derler ki هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Allah'ın katındandır. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Allah'ın katından değildir onlar. وَيَقُولُنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bile bile de Allah hakkında yalan yere ne yaparlar? Kezipte, yani Allah hakkında yalan konuşurlar. Yalan derler diyor. Evet. Ali İmran 78 nolu ayet. Ve kâle teâlâ, yine Allah Azze ve Celle buyuruyor ki yuharrifûne el kelime an mevâdi'i. Onlar kelimeleri yerlerden, yerlerinden ne yaparlar? Tebdil eder. Ne demek kelimeyi yerinden değiştirmek? Kelime cümle bile değil bak. Kelime bir ifadedir bu, değil mi? Ne var? Harf var. Sonra kelime var. Sonra ne var? Cümle var. Ama neticede en küçüğü harf. Çünkü kelime de neden oluşuyor? Harften, cümle de harften oluşuyor. Evet. Kâle Şeyhülislam. Evet. Şeyhülislam İbn-i Teymiye diyor ki el cevabı sahihten almış. Uzun bir bölüm. Okuyalım bakalım. Ulema'ul muslimin, Müslümanların alimleri ve ulema ehlil kitap, ehli kitabın alimleri müttefikûne ala vuku'it tahrif. Tahrifin olduğu hususunda müttefiktirler. Fî ma'ani, manalarda ve tefsiril kutubu sâbıka, ve geçen kitapların tefsirlerinde. Ve inkânet kullu taifetin, ki bunun yanında her taife tez'umu ne yapar? İddia eder. Ennel uhra hiyelleti harrefetil maani. Diğeri ne yaptığını, diğer bir grubun ne yaptığını, anlamı tarif ettiğini. Yani şimdi kendi ben tarif etmedim der ama karşıdaki gruba ne yapar? Tarif ettin der. Ve amma elfazul kutub, kitapların lafızlarına gelince, fakat zehebe taifetun min ulema'il muslimin. Bak işte, yani İbn Teymiye biliyor bu İbn Abbas'ın neyini, ifadesini, İmam Buhari'nin ne yaptığını, naklettiğini. Evet. Müslüman alimlerden bir grup ila enne elfazuhuma lem tubeddel. Lafızların tebdil edilmediği görüşünü benimsemişler. Kema yekulu zalike men yekuluhu min ehli kitap, ki ehli kitaptan da bunu söyleyen var. Aynen onların söylediği gibi. Ancak ve zehebe kesirun min ulema'il muslimi, Müslümanlardan, Müslüman alimlerinden pek çoğu, başka ve ehli kitap, ehli kitaptan pek çoğu ila ennehu buddile ba'du elfazi, bazı lafızlarının ne yaptığını, tebdil edildiği görüşünü benimsemişlerdir. Bazı. Şimdi bu bazı lafzını diyor ya, onun için ne yapıyor? Hafız İbni Hacer ne diyor? Şeyhülislam İbni Teymiye ne yapıyor? Hepsinin değil, bir kısmının, az bir kısmının ne? Lafzen tarif edildiği görüşüne meylettiğini söylüyor. Demek ki ne büyük kütüphane var ki her şeyi okuyor. Evet. Ve hâdâ huvel meşhur an kefir min ulemâil müslimin. İşte Müslümanlar alimlerin, pek Müslüman alimlerin çoğunluğundan bu görüş nedir? Meşhurdur. Ve kâlehu eyvan, yine bunu demiştir. Kefir min ulema ehlil kitap. Ehli kitap alimlerinden pek çoğu. Hatta fi salbil mesih, Evet. Mesih Aleyhisselam'ın evet çarmıha gerilmesi meselesinde de. Vehebet taifetun minen nasara Nasranilerden, Hristiyanlardan bir taibe ila ennehu lem yuslab. Ne demiştir? Ne yapılmamıştır? Çarmıha gerilmemiştir demiştir. Ve innema sulibellevi şubbihe bil Mesih. Kim salbedilmiştir? Mesih'e benzeyen biri. Kema ahbera bihil Kur'an. Aynen Kur'an'ın haber verdiği gibi. Fe innehu lemma ulkiye şibuhuhu alel maslub. Ne zaman ki onun benzerini oraya ne yaptılar? Astılar. Zannu ennehu vel Mesih. Ne zannettiler? Onun Mesih olduğunu zannettiler. Ev taammedül kezib ya da taammüden yalan söylediler. Kasten yalan söylediler. Yani ne demek istiyor? Yani bu meselede bile ehli kitap içinde ne var? İhtilaf var. Yani neden böyle yapıyor? Yani hasmının kitabıyla delil gösteriyor. Bütün İncil'lerde bu yok. Yani bazı İncil'lerde bu var, bazı İncil'lerde bu var. He. Peki yani onun bizzat ne yapıldığını, çarmıha gerildiğini söyleyen İncil'ler tebdil edilmişler. Ama bir de ne var? Çarmıha gerilmediğini söyleyenler de var. Anlatabildim mi? O farkı göstermek için. Sümme haula minhum ki onlardan bir kısmı sonra ellezine yekulüne diyorlar ki inne fi elfazil kutub ma huve mubeddel. Kitapların bir kısım lafızları tebdil edilmiş. Ve minhum yine onlardan diyen var. Men yec'alul mubeddel minet tevrat vel incil kesiran minhuma. Pek çoğunluğunun yani Tevrat ve İncil'den pek çoğunun tebdil edildiğini söyleyenler var. Bir kısmı tebdil edilmiş diyenler var. Pek çoğu tebdil edilmiş diyenler. Ve rubbema ceale ba'duhum el mubeddel ekteruhuma ki muhtemelen diyor bir kısmı ne yapmıştır? Tebdil edilenin çoğunluğu olduğunu söylemiştir. Her iki kitaptan da. La siyemel İncil özellikle ne? İncil. Fe inne ta'ne fihi ekter. Çünkü İncil'e ta'n daha fazla. Yani dört tane var ya. Ve azhar minhu fit Tevrat. Ki yani Tevrat'takinden daha ne? Fahiş. Ve min haula men yusrifu. Hatta yegul innehu la hurmete li şeyin minhuma. Bel yecuzul istinca bihima. Onlardan bir kısmı hatta öyle ileri gitmiş ki, israfkar davranmış ki ne demiş? Tevrat ve İncil'in içinde hürmete layık hiçbir şey yok. Ondan dolayı istinca bile caizdir. Yani onlardan işte. Ehli kitaptan. Naklediyor yani. Ehli kitaptan. Yani adam itiraf ediyor yani. Ve minhum men yekul onlardan şunu diyen var. Ellevi buddilet elfazuhu. Galilun minhuma. Evet. Lafızlarından tebdil edilenler az. Ve hâzâ azhar. Bu en zahir olan. Ve tebdil fil İncil azhar. İncil'deki tebdil daha ortada. Daha kesin. Bel, kefir minen nas yegul. Aksine insanların pek çoğu der ki hâzihil enâcil. Bu İncil'ler var ya leyse fîhâ min kelâmillâh. Onda Allah'ın kelamı yok. İllel kalil. Sadece az var. Vel İncil ellevi. İncil ki huve kelâmullâh. Leyse huve hâzihil enâcil. Allah'ın kelamı olan hiç bu İncil'ler değil. Yani bunları kendileri söylüyor. Ve sahih doğru olan enne hâdihi tevrat vel İncil. Bu Tevrat ve İncil. Ellezî bi eydi ehlil kitap. Ehl-i kitabın elinde olan Yahudi ve Hristiyanların. Fîhî mâ huve hukmullah. İçinde Allah'ın hükmü olan da var. Ve inkâne kad buddil. Velev ki değiştirilsin. Evet. Ve guyyira bazı elfâzihime dediğim geldi işte. İbn-i Hacer'in eksik bıraktı. Yani ne? He. Sayı olan Tevrat ve İncil'de. Hangi Tevrat ve İncil? Ehli kitabın elinde olan. Yahudiler ve Hristiyanların elinde olan o Tevrat ve İncil. Onda Allah'ın hükmü olan, Allah'ın hükmünden neler var? Hükümler var. He. Değiştirilmiş ama. Ne yönüyle değiştirilmiş? Lafız yönüyle. Bazı lafızları değiştirilmiş. Lafız değiştirilmiş ama hüküm mana ne? Baki kalmış. Hani manen rivayet diyoruz ya. He. Adam camdan atladı. Camdan adam atladı. Değişen bir şey var mı? Yani lafız değişti. Anlam ne? Bir. Ahmet geldi. Geldi Ahmet. Mesela diyorum. Bil farasa. Likavlillahi Teala. Allah'ın şu fermanından dolayı. Ya eyyühe Rasul. Ey Allah'ın Resulü. La yahzunkellezine yusari'une fil kufur. Kufurda yarış edenler seni üzmesinler. Kimden? Minellezine kalu amennâ bi effâhihim. Ki onlar ne yaparlar? Dilleriyle inandık derler. Ve lem tu'min kulubuhum. Kalpleri iman etmemiştir. Ve minellezine hadu. Yine Yahudi olanlardan, küfürde yarış edenler, ne yapmasın seni üzmesinler. Semmâune lil kezib. Neye kulak verirler? Yalana. Semmâune li kavmin âkharîn. Diğer gruplara ne yaparlar? Kulak verirler. Lem ye'tûke. Sana gelmemiş. Yuharrifûne el kelime min ba'di mevâdî. Ney? Kelimeler yerine konduktan sonra o kelimeleri ne yaparlar? Tebdil ederler. Yani sanki burada işaret ney? Ha. Neye? Doğrudan lafza değil. Ya ney? Lafzı ne yapmış? Tebdil etmiş ama ha, hükmü sanki ne kalmış? Aynı kalmış. İlâ kavlihi sonra devam ediyor. Ve keyfe yuhakkimûneke. Ayet devam ediyor. Seni nasıl olur da ne yaparlar? Hakem tayin ederler. Ve indehumut tevratu. Ve onların yanında Tevrat vardır. Fiha hukmullah. İçinde Allah'ın hükmü olan Tevrat. Ha, demek ki Allah'ın hükmünün bir kısmı ney? Mevcut. Arkadaşlar görüyor musun? İlmi. Şimdi ne yapıyorlar? Bir ayeti, iki ayeti alıyorlar. Diğer ayetleri ne yapıyorlar? Bir kenara bakıyorlar. İşte bu ney? Ha, rasih alimin metodu. Demek ki onun içinde de Allah'ın hükmünden neler var? Bölümler. Ama kelimeleri değiştirmişler. Yerlerinden değiştirmişler. Evet. Fe ulime böylelikle bilinir. Enne tevrat elleti kânet mevcude. Mevcut olan o Tevrat. Bade harab beytil makdis. Beyt-i Makdis'in harab olmasından sonra. Bade meci buhtan nasır. Buhtan nasırın gelmesinden sonra. Ve bade mebahsil mesih. İsa aleyhisselamın gönderilmesinden sonra. Ve ba'de mebahfi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatü vesselamın gönderilmesinden sonra fiha hukmullah. Bunda ne var? Allah'ın hükmü var. Tabi burada ne demiş? Ben aleyhisselam başta dedim. Sonra ve ba'de mebahfi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem dedim ya. O şöyle demiş. Ve ba'de mebahfil mesih ve ba'de mebahf Muhammedin sallallahu aleyhima ve sellem. İkisini birden toplamış. Evet. وَالْتَوْرَاتُ الَّتِي كَانَتْ اِنْدَ يَهُودِ الْمَد۪ينَ. Evet. Medine Yahudilerin elinde bulunan Tevrat, ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ahdinde, ve inkil denilirse ki, innehu gayru bazı elfaziha ba'de mebhati, Peygamber aleyhissalatü vesselamın gönderilmesinden sonra İnnehu gıyra bazı elfazihima. Ne oldu? Bazı lafızlarını onlar ne yaptılar? Değiştirdiler. Fela neşet ala kulli nuskatin fil alem. Ki o halde biz alemdeki o Tevrat nusalarından hiçbir tanesine ne yapamayız? Şehadette bulunamayız. Bir misli zelike bununla. Yani ne yapmıştır? Değiştirilmiştir. Fe inne hâzâ gayru ma'lumun lena. Biz bunu bilmiyoruz. Yani biz bunu ne yapamayız? Kesinlikle cezmedemeyiz. Ve huve mu'tezirun ki bu konuda ne bir özür vardır. Bel yumkinu tagyir kesir minen nusah. Evet. Nusaların pek çoğunun tarif edilmesi ne? Mümkün. Ve işaatü zelike indel ittiba. Evet. Tabi olma hususunda da bunun o tabi olanların katında yayılması mümkün. Hatta la yucet inde kefirin minen nas illa ma huyir ki insanların çoğunda ne var? Değiştirilen nusalar var. Ve ma hada ama bununla birlikte fe kefirun min nusahı Tevrat vel İncil. Tevrat ve İncil nusalarının çoğunda müttefikatun fil galip. Galip de ittifak etmişlerdir. ve innema taktiluhu fil yesir min elfazihima. Evet. Ancak lafızların bir kısmında ne vardır? İhtilaf vardır. Fe tebdilu elfazil yesir min nusa, nusalardan az olup nusalardan lafızların azca tebdil edildikleri bademe bahtir Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümkün. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yollanmasından sonra mümkündür. La yumkinu ahaden en yezime bi nefihi. Yani hiç kimse için bunu mutlak olarak nefyetmek ne değildir? Mümkün değildir. Ve la yakduru ahadun minel yahud ve nasara. Yahudi ve Hristiyanlardan hiçbir tanesi güç yetiremez. En yeşhede şahitlik etmeye bi enne kulle nuskatin fil alem minel kitabeyn, alemde bulunan, yeryüzünde bulunan ney? İki kitaptan her bir nushanın müttefakutul elfaz, lafızların ne olduğuna müttefik, aynı olduğuna, illa la sebile ila ilmi zalike, il la sebile ila ilmi zalike, bunu bilmenin de bir neyi yok, yolu yok. Yani neyi kastediyor? Yani demek istiyor ki Şeyhülislam İbn Teymiye, yani Yahudilerin elinde bulunan o nüshaların hepsinin bütünüyle ne yapıldığına, tarif edildiğine şahitlik etmek ne değil? Mümkün değil. Bir kısmın içinde neler olabilir? Doğru hükümler olabilir. Ha, ancak bu hükümlerin de lafzen ne yapılmış olması? Tarif edilmiş olması mümkündür ama hükmen nedir? Mevcuttur. Ha, buna mukabil Yahudi ve Hristiyanlardan hiçbir tanesi de ellerindeki bu nüshaların bütünüyle aynı olduğunu ne yapamaz? İddia edemez ki, zaten edemiyorlar. Birbirinden ne? Farklı nüshalar. He. Yani burada şimdi orta yolla gidiyor. Ve velike ennel yahud, ki bu Yahudiler kable mebaatin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gönderilmesinden önce ve ala ahdi ve onun zamanında ve ba'de o sonrasında munteşirune fi meşarikil ard ve magaribiha, yeryüzünün doğusunda da batısında bolca bulunurlardı, yayılmışlardı. Ve induhum nusah kefira minet tevrat, pek çok Tevrat nusaları vardı yanlarında. Bir tane değil. İncil bile öyle değil mi? Bak Barnaba. İncil'de de. Tabii Tevrat'ta da var. Ve kezaliken nasara, yine Hristiyanlar, ve lem yetemekken ahadun min cemi hadihi nusah ve tebdili. Onlardan hiçbir tanesi bu nusaların hepsini değiştirelim de, hepsini ne yapalım? Toplayalım da sonra hepsini ne yapalım? Değiştirelim diyemez. Mümkün değil bu. Niye? Çünkü mesela Barnaba İncil bak kaldı bir yanda. Gördünüz mü? Yani toplamak isteyen İznik konsülünde topladılar. Hepsini toplayabildiler mi? Toplayamadılar. Barnaba İncil'i biliyorsunuz Papa'nın neyinde? Kütüphanesinde. Daha sonra oradaki baş kardinallerden bir tanesi Müslüman oluyor. Daha sonra onun sayı ne yapıyor oradan? Çıkarıyor, sızdırıyor. Yani 300-400 yıl nerede? Papa'nın kütüphanesinde özel bir dolapta kilitli kalmış Barnaba İncil'i. Hakkadi'nin mağarada bulmuşlar. Ya o da ayrı. Askeriyenin bulduğu söyleniyor falan filan bir şeyler. Yani demek istediğim, yani içinde var. Şimdi şunu diyor yani. Madem ki işte benden sonra ne diyor? İsa Aleyhisselam bir peygamber gelecek. İsmi ne? Ahmet. Yani madem ki o Ümmü Nebi'den haber veriyor. Madem ki içinde Allah'ın hükmü var, demek ki yani hepsini ne yapamadılar? Değiştiremediler. Yani burada hakka hak. وَلَوْ كَانَ هَذَا مُمْكِنًا, eğer diyor Hristiyanların bunun hepsini toplayıp tarif etmesi mümkün olsaydı ve vakıan vuku bulsaydı لَكَانَ مِنَ الْوَقَعِ الْعَظِيمِ, ki bu büyük durumlardan, vakalardan olurdu. اَلَّتِ تَتَوَافَرْ اَدَّوَاءِ عَلَى نَقْلِهَا, ki bugüne kadar da o muhakkak ne yapardı? Gelirdi. Nakli bize ne yapardı? Ulaşırdı diyor. وَمِثْلُ Tevrat el İncil, aynen İncil de Tevrat gibidir. قال الله تعالى, dedi ki وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيلِ, bakın İncil ehli hükmetsinler بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ, Allah'ın onda indirdikleriyle. Hodri Meyda, değil mi? Maide 47. فَاُلِمَ, bilindi ki اَنَّ فِي الْاِنْجِيلِ حُكُمًا, İncil'de hüküm var. اَنْزَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى, Allah'ın indirdiği. Lakinnel hukme min babil emri ve nehi, hüküm emir ve nehi babından. Ve la yemteni en yekune tagir ve tebdil fi babil ihbar. Ama diyor tebdil ve tağyirin, yani değişmenin haber babında olmasına bir mani yok. Yani şu hükmullah deyince emir ve nehi, ama haber işte eski kıssalar, işte Nuh tufanları vesaire, bunlarda ne mümkün? Tebdil ve tağyir. Hani ne de olduğu gibi, ha, Lut aleyhisselamı neyle mesela itham etme? Zina ile, kızıyla zina yapmayla ne yapma? İtham etme örneğinde olduğu gibi. Huvellezî vaka fîhî tebdîl lafzen. İşte lafzen tebdilin vuku bulduğu mesele daha çok ne? İhbar babı. Yani nevahi değil, evamir değil, emirler ve nehiler değil, ne? Haberler. Ve emmel ahkâme elleti fit tevrat, Tevrat'taki hükümlere gelince fema yekâdu ahadin ahadun yedda'i tebdîl fi elfâzihima, ki yani çok nadirdir diyor o nelerin, hükümlerin lafızlarında tebdil olduğunu iddia eden insanlar. Evet. Yani burada ne yapıyor? Meseleyi bununla bitiriyor. Şimdi Hafız İbni Hacer de hulasasını almış. Ne demiş? Görüyor musunuz Hafız İbni Hacer'in ilmine? Hepsinde değil. Bir kısmında ne bulmuştur? Tebdil ve tahrif. Evet. Ama şimdi şeye tafsile gitmiyor İbni Hacer. Şeyde diyor ki lafzen tebdil ve tahrifin vuku bulduğu hususlar ne? Lafzen ihbar babı. İhbar. İşte geleceğe dair ya da geçmişe dair haberler. He, bu lafzen tebdil ve tahrifin. Ama mesele hükümlere gelince bunda lafzen ne bulsa bile, tahrif bulsa bile hüküm olarak, mana olarak ne yapmış? Aynı kalmış. Kalmış. Ama bir aynihi şu meselede illa da kalmıştır, ne yapamayız? Diyemeyiz. Hepsinde değil. Yani o hükümler, emirler ve nehiler babında şu meselede bir aynihi, tek bir mesele illa o tebdil edilmemiş haliyle kalmıştır, ne yapamayız? Diyemeyiz. Ta ki ne yapmamız lazım? Gerçeğini görmemiz lazım. Ya da Kur'an'a uygunluğuna ne yapmamız? Bakmamız. Mesela işte hırsız meselesi, zani meselesi. Tevrat'ta ne yapabiliyoruz? Aynen bulabiliyoruz. Aynen ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Onda olduğu gibi, evet. Daha sonra diyor ki Şeyh Huneyman ve bihâdâ yetebeyyen, işte böylece şu ortaya çıkar. Ennemâ bekerehul Buhari rahimahullah, Buhari'nin zikrettiği husus, ki o nedir? Ahad akvalil ulema, alimlerin kavillerinden bir tanesi, ki işte yani Buhari İbn Abbas'tan bunu ne yapıyor, bize naklediyor. Ne diyordu İbn Abbas? Manasında vuku bulmuştur, lafzında değil. He. Biz de diyoruz ki ihbarın lafzında vuku bulmuştur. O neyi kastediyor o halde? Neyi kastediyor İbn Abbas? Lafzını değil, hükümleri. Yani tebdilin hangisini? Hükümlerde ne? Lafzen olup da manen kalanları. Yani lafzı bir ne var? Tahrif var orada. Ama manada yok. Yani kalmış. İbn Abbas bunu farklı bir şekilde ifade ediyor. Yani lafzı kalmıştır diyor, manası tahrif edilmiştir. Yani kastettiği şu. Emir ve nehiler nedir? Kalmıştır diyor genel itibariyle. Evet. Yani manası değiştirilmiştir diyor. Manasının değiştirilmesi ne demek? Lafzın da değişmesi demek. Hükmün değişmesi demek. Lafzen kalsa ne olur eğer manası değiştiriliyorsa? Ve huve enne elfâze kutubillâhi sâbıka lil Kur'an, Kur'an'dan önce gelen kitapların lafızları lem tugayyer, değiştirilmedi, ve lem tübeddel, tebdil edilmedi, ve innema, aksine hürrifet maaniha, manaları tebdil, ne yapıldı? Tahrif edildi. Ve uvvile, tevil edildi alâ gayri teviliha, tevil edilmemesi gereken bir anlama. Feyekûnu manet tahrif, tahrifin anlamı اَلَّذ۪ي ذَكَرَهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمْ, Allah'ın onlardan zikrettiği, هُوَ تَحْرِفُ الْمَعَانِ, mana tarifidir. O da ne demek? وَسَرْفُهَا, sarfıdır o manaların, an مُرَادِ اللّٰهِ بِهَا, Allah'ın muradından o neye? Tarif edilmiş anlama. اِلَى مَا تَهْوِ نُفُوسُهُمْ, nefislerin ne yaptı? Ne yaptı? Tehvi ne demek? Aktı, meylettiği. Ve ma yuridune hasebe ragabatihim, isteklerine, arzularına göre de ne yaptıkları? Talep ettikleri. Nefislerin çektiği, taleplerinde, nefislerinde, taleplerinde, rağbetlerinde ne yaptı? İstediği. Velakin yapka en yukal, fakat şu kalır, şunu demek kalır diyor. Helit Tevrat elleti bi eydil Yahud ve Nasara. Yahudiler ve Hristiyanlar elindeki Tevrat. Hiyelleti enzelallahu ala Musa ve İsa. Allah'ın Musa ve İsa'ya indirdiğim ki Tevrat ikisinde de biliyorsunuz müşterek. Leviler bölümü var, İlahiler bölümü var. Ha, Musa ve İsa'ya indirdiği mi? Lem yezeb minhuma şey, yani onlardan bir şey kalkmadı mı, gitmedi mi? Ve lem yüzet aleyhima şey, bir şey ziyade edilmedi mi? Hâzellezî, ki işte bu durum, la yastatîu ahadun en yezzime bihi, dediğim gibi hiç kimse bunu kesin olarak ne yapamaz, söyleyemez. Fessahî, doğru olan ennehu hasale fî elfâzihime tebdil ve tâhir, doğru olan lafızlarında ney? Tebdil ve tâhir olmuştur. Ve enne bazı elfâzihime uzîle, bazı lafızları ortadan kaldırılmıştır. Ve vudi'a bedelehu gayruhu, o kaldırılanı yerine başka konmuştur. La kema yekulul Buhari rahimahullah, Buhari'nin dediği gibi değil. Dedik ya, şimdi o ne yapıyor? Meseleye böyle bakıyor. Tabi burada Buhari bunu İbn Abbas'tan nakletmiş. Ama problem şu, İbn Abbas'ın bir önceki rivayeti de bunun tam neyine? Aksine. O halde biz şöyle cem ediyoruz. Yani tamam, bu ikinci rivayette İbn Abbas diyor ki lafızlarına dokunulmamış, manaları tahrif edilmiş. Ha, biz de diyoruz ki yani lafızlarına dokunanlar ihbardır. Anladık değil mi? Dokunulmayanlar nedir? Ahkamdır. Ama o ahkamın bile manasını ne yapmışlar? Değiştirmişler. Mesela içki haram onlarda ama içiyorlar. Allah'a çocuk isminde mi? Hayır, o akidevi bir mesele. İçki mesela onlarda ne? Haram. Ama ne yapıyorlar? İçiyorlar. Evet. Yani mesela Yahudilere gidin. Yahudilerde de bunu yaygın olarak görürsünüz. Cumartesi günü avlanma yasağı var ama avlanıyorlar. Gerçi son zamanda Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara göre avlanma da yasaklanmış. Dönmüşler aslında ama yani İsrail hudutları içinde Filistinliler bile cumartesi günü denizde avlanamazlar. Sahil güvenlik gelir, gemiyi batırır yani. Evet. Fe inkâneti tevrat hâzihi, her ne kadar bu tevrat el mevcudel yevm bi eydin nas, insanların elinde mevcut olan bugün, felâ şekke fî tâgîr, ki hiçbir şek yoktur değişmesinde, ve tebdil bazı elfâzihâ, bazı lafızlarının, hasebet tercemel arabiyye, yani Arapça tercümesine baktığın zaman o lafızların değiştiğinde ne yapıyorsun, anlıyorsun. Yani Türkçesine de baksan. Fekad câe fil asıha ettâsi aşar min sifri tekvin minet tevrat. Burada bir örnek veriyor. Diyor 19. bölüm tekvin sifrinden Tevrat'tan kavluhu Sa'ide Lut min Zagar, Zagar'a çıktı diyor Lut aleyhisselam, ve sekene fil cebel, cebelde ne yaptı? Kaldı. Ve mnetahu ma'ahu, iki kızı da onunlaydı. İz hafe minel makam fi Zagar, Zagar'daki o kaldığı yerde korktu. Ve sekene fi mağaratin huve ve mnetahu ma'ahu, bir mağarada iki kızıyla birlikte. Fekaletil kebira lissagira, büyük kız küçüğüne dedi ki ebuna şeyhun, babamız yaşlıdır ve insan insandır. Leyse fil ardi lidduhul aleyna kesebil kullel arz. Evet. Dedi ki leyse fil ardı lidduhul aleyna, ki yani yeryüzünde bize girmesi mümkün olan bir şey yoktur. Kesebil kullel arz. Yeryüzündeki bütün yollarda olduğu gibi. Bu onlarda bir tabir. Uzun bir mesele bu. Taali neske ebana hamran. Gel de ne yapalım? Babamıza içki içirelim. Fe natca amahu, onunla yatalım. Ve nebka min ebina neslen, babamızdan hamile kalalım. Yani doğuralım yani. Fesakata ebahuma hamran fi tilkel leyli. O gece ne yaptılar? Babalarını içki içirdiler ve olan oldu. Yani mesela. Diyor ki ila ahiril kelam, sonuna kadar. Ve ve batilun kat'an. Bu mesele kat'i olarak batıldır. Ve gad nezzehallahu nebiyehu Lutan aleyhisselam, ki Allah tenzih etmiştir peygamberi Lut'u, en yaka ala ibneteyh, iki kızıyla böyle bir şey yapmadı. Fetahbelan minhu, ondan hamile kalmakta. O ikisinin ondan hamile kalması. Ve innema hâzâ min vad'il yahud a'dâ illâhi teâlâ. Bu Yahudilerin ortaya koyduğu bir olay ki onlar nedir? Allah'ın düşmanlarıdır. Koyduğu bir nedir? Olaydır diyor. Evet. Ne kadar oldu? Evet. Şu bölümü de tamamlayalım. Durasetum'a kadar gelelim. Fekavluhu, yani anladık değil mi arkadaşlar burada? Ha, yani içinde tarif edilmemiş bölümler de var. Ha, ama bu tarif edilmemiş bölümler bile nedir? Ha, lafzen tarif edilmiştir. Hükümleri, manaları bakidir ki ihbara gelince ittifakla zaten hem lafzen hem manen ne yapılmıştır? Bu hususta olduğu gibi tarif edilmiştir. Ama ahkama gelince belki ney? Tarif edilmiştir diye. Ama manası nedir? Bakidir. Anladık. Fekavlu ve neyse ahadun, hiç kimse yoktur. Yuzilu lafze kitabin min kutubillahi azze ve celle, Allah'ın kitaplarından bir kitabın lafzını izale etsin. Evet. Gayru müsellem. Doğru değildir diyor bu lafız. Doğrudan. Yani bunu kabul etmiyorum diyor Şeyh Abdullah Buneyma. Teslim edilmez. Yani müsellem değildir. Bel buddile bazı elfazihima. Aksine bazı lafızları ne yapılmıştır? Değiştirilmiştir. Kema sebaka fi kelami Şeyhül İslam. Ki ennehu sahih. Daha önce ne yaptık bunu? Şeyhül İslam'ın sözlerinde zikrettik. Ki sahih olan da budur. Gale Zerkeşi. Zerkeşi dedi ki İhtarra bazul müteahhirin bima kâlehul Buhari. Sonradan gelen bazı alimler Buhari'nin bu sözüne kandılar. Burada Buhari'nin doğrudan sözü değil bu. Yani ona aldandılar. Onu aldılar. Fekale dediler ki inne fi tahrifi tevrati hilafen. Tevrat'ın tahrifinde ihtilaf var. Hilaf var. Bel huve fil lafzi vel ma'na. Hel huve fil lafzi vel ma'na. O tahrif lafızda mıdır, manada mıdır? Ev fil ma'na, fakat manada mıdır? Ve ma'le ile sani, ikinciye meyletti bir kısmı. Yani sadece ne dedir? Manadadır. Yani lafzı kalmıştır. Ve ra'a cevaze mutala'ateha. Yani buna göre de ne yaptılar? Madem ki lafzı ortadadır, manada tahrif hukuku bulmuştur, o halde onu okumak, mutala yapmak nedir? Caizdir. Ve huve kavlun batıl. Bu söz batıldır diyor. Vela hilafe ennehum harrafu. Hiçbir hilaf yok diyor. Onların ne yaptığını tahrif ettiklerine dair. Ve beddelu tebdi ettiklerine. Vel iştigal bi nazariha. Evet. Yani işte burada söylediği gibi Tevrat'a bakma ile iştigal ve kitabetiha. Yazma ile iştigal la yecuzu bil icma. İcma ile caiz değildir. Vakat gaviben nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kızmıştır. Hine ra'a ma Ömer sahifeten fiha şey'un mine Tevrat. Almıştık bizim daha önce de. Hazreti Ömer'in yanında bir sahife görünce Tevrat'ta okuduğunu görünce kızmıştı. Ve kale demişti ki lev kâne Musa hayyen, eğer Musa aleyhisselam hayatta olsaydı ma vesiahu illettibai, bana tabi olmaktan başka yolu yok. وَلَوْ لَا اَنَّهُ مَعْصِيَ مَا غَضِبْ, eğer bu günah olmasaydı, masiyet olmasaydı peygamber kızmazdı aleyhissalatü vesselam. وَنَظَّرَ الْحَافِظْ بِهَذَا الْكَلَامِ, ve Hafız İbn Hacer bu hususa dikkat çekiyor ve kale diyor ki اَذَّاهِرْ, zahir olan اَنَّهُ مَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَنْزِي, onu okumak tenzihen mekruh. Ve kale daha sonra diyor ki اَلْاَوْلَا, en doğru olan et tefrika beyne men lem yetemekken, yani bu işi bilmeyen, temekkün etmeyenle ve yasır minel rasihin minel ilim, evet minel iman, imanda neye ulaşmış? Derinliğe ulaşmış. Alimler arasında ne yapmaktır? ayrım gözetmektir diyor. Şimdi Hafız İbn Hacer diyor ki doğrudan haram dememek lazım. Mekruh demek lazım. Niye? En doğru olan diyor ayırma. Yani yani işi bilmeyenle ilimde derinliğe ulaşmış, imanen derinliğe ulaşmış insanlar arasında ayrım gözetmek lazım. فَلَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ بِخِلَافِ الرَّاسِخِ Murasih alimlere hilafına yani cahil adamın bu işle ne yapması? İştigal etmesi ne değil? Caiz değil. فَيَجُوزُ لَهُ Ama kim için caiz? İlim adamları için caiz. Şimdi adam dinler tarihinde ne yapıyor? İhtisas yapıyor yani. Mesela İbn-i Teymiye örneğinde olduğu gibi. Reddiyeleri. İbn-i Kayyım'ın gene. Evet. وَلَا سِيَمَا اِنْدَ الْاِحْتِجَاجِ İhticaç. Selefiler duysunlar. Ha. Özellikle diyor delil getirmek gerektiğinde. Hasma. Hasım dediği kim? Ehli kitap. Kur'an'dan dedi. Evet. Sadece Kur'an'dan değil onların kitabından da. وَيَدُلْ عَلَى ذَٰلِكَ Ki buna delalet eder. نَقْلُ الْاِمَّ İmamların nakli kadimen ve hadifen mine Tevrat. Tevrat'tan ne yapmaları? Delil getirmeleri. Anladık? Şimdi o halde yani Hazreti Ömer'e kızmasını doğrudan haram görmemek lazım. Zerkeşi öyle görüyor. Ama Hafız İbn Hacer diyor ki orada diyor Hazreti Ömer'e kızmasının nedeni Hazreti Ömer'in bu tür şeylerle iştigaline kızmasıdır. Yoksa Hazreti Ömer'in imanı bununla gidecek değildir. Çünkü niye? Yani Musa da hayatta olsaydı bana tabi olur. Çünkü ben Muhammed mevcudum. Aleyhissalatu vesselam. Ama sonraki dönemlerde Müslümanlar Hristiyanlarla mücadele edince onların içinden mürasihlerin bunu okumasında ne yok? Bir beis yok. Ama neden? Onlara karşı ne yapmak? Delil getirmek. Yani mesela bir Ahmet Didat'ı hatırlayın. Ahmet Didat. Değil mi? Ne yapıyordu? Onların kendi kitaplarından onlara delilleri getirip kudurtup kaçırtıyor. Değil mi? Ha. Yani bilfaraza söylüyoruz. Bilfaraza. Bilfaraza. Ama herkes için değil. Adam dinler tarihi profesörü. Elbette ki o ne yapacak? Bakacak, kurcalayacak. Çok güzel kitaplar var mesela. İncil'deki neler? Tenakuzlar, çelişkiler diye. Çok güzel kitaplar var. Bir kısmı Türkçe'ye de tercüme edildi. Hele misyonerlik faaliyetlerinin arttığı bir dönemde bunların bedava dağıtılması da farz, elzem. Yani Nuh tufanı. 40 gün sürdü diyen var. 40 yıl sürdü diyen var. Tamam mı? 4 gün sürdü diyen var. Yani Matta dayı, Luka dayı. Başka. İşte Markos'ta, Yuhanna'da başka. Bunları koyacaksın ki insanların önüne. Allah'ın hangisi bu Allah'ın hükmü? Bu mu, bu mu, bu mu? Ne yapsın insanlar? Anlasınlar. Daha sonra diyor ki Şeyh Neyman ve tahrif ma'aniha ve tefsiriha bi gayril murad. Bunların manaların tahrifi, yani Allah'ın kastetmediği manalarla da neyi tefsiri? Fehâzâ zâhir cidden. Bu açık. وَلَا يَنْبَغِ اَنْ يَكُونَ ف۪ي خِلَافٍ Bunda bir hilaf olmaması lazım aslında. Ve كَفِرْ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ Ayet, Kur'an ayetlerinden pek çoğu صَرِحَةٌ ف۪ي هَذَا Açıktır bu hususta. وَوَ مُرَادُ الْبُخَارِ بِقَوْلِهِ İşte bu, İmam Buhari'nin muradıdır şu sözüyle. وَلَاكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ Fakat onlar onu ne yapıyorlar? Tarif ediyorlar. وَيَتَأَوَّلُونَهُ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلِهِ Tevil edilmemesi gereken şeye de ne yapıyorlar? Tevil ediyorlar. Ey yuharrifune maani. Manalarını ne yapıyorlar? Tarif ediyorlar. Ve yufessirunaha tefsir ediyorlar. Bima lem yuridhu el mutekellim. Konuşanın kastetmediği bir anlamda. İttibaen li ehvaihi. Neye uyarak? Hevalarına. Konuşan kim burada? Allah değil mi? Gale ibnül Kayyim, İbn-i Kayyim diyor ki ettevil, tevil, tef'il. Tef'il babında. Min ale yaul ila keda ale yaul falana iza sara ilehi ona yöneldi fe tevil tevil et tasir yöneltme evveltuhu tevilen iza sayyertuhu ilehi yani ona çevirdiğimde yönelttiğimde demek ve tusemma akibetu şey tevilen bir şeyin akıbeti de tevil olarak ne yapılır isimlendirilir akıbetin neticesi لِأَنَّ الْاَمْرِ يَصِيرْ اِلَيْهَا Çünkü emir ona doğru döner. Yani o neticeye doğru döner. وَكَذَٰلِكَ حَقِقَةُ الشَّيْ الْمُخْبَرْ بِهِ Yine haber verilen şeyin hakikati de. كَمَا قَالَ تَعَالَى Allah'ın dediği gibi. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا تَعْو۪يلَ Onlar onun teviline bakmazlar mı? Değil mi? Ne zaman? يَوْمَ يَأْتِ تَعْو۪يلُهُ Tevili geldiğinde يَقُولُ الَّذ۪ينَ نَسُوهُ مِنْ قَبُلْ Daha önceden unutanlar gacca'et rusulu rabbina bil hak. Evet. Rabbimizin peygamberleri hakla geldi. Burada tevil ne? Bir şeyin hakikati değil mi? Kendisi sonu. Evet. Ve indel müteahhirin et tevil, müteahhirlerde tevil huve sarful lafzı mi an zahirihi el mutebader minhu. Lafzın zahirini ne yapmak? Evet. Akla gelen bir şeye ne yapmak? Çevirmek. İlâ mâ huve akfâ minhu. Ondan daha gizli bir şeye. Li delil yakterin bizalike. Onu gösteren bir karineyle. Ve delil gad yekûn akliyen. Bu delil bazen akli olur. Ve gad yekûn şer'iyen. Bazen şer'i olur. Ve yüsemmet tefsir. Tevilen tefsire de ne denir? Tevil denir. Hep söylüyoruz. Aynen ne de olduğu gibi. Taberi'nin tefsirinde olduğu gibi. Ki bu tevil meselesini ayrıntılı bir şekilde isim sıfat tevilinde ehl-i sünnet-i muhalifere cevabında görürsünüz orada ne demek, hangi anlamlar içeriyor. Yani burada demek istediği şu, yani ala kulli hal, yani buradaki tevilden kasıt mahmud tevil değil, övülen tevil değil. Ya ne? Mezmum, yani yerilen tevil. Ala kulli hal, hep ne diyoruz, bu ümmette lafız tarifi mümkün değil. Ne tarifi? Mana tarifi. Bu ümmetin diğer ümmetlerden farklı. Diğer ümmetlerde hem lafız tahrifi var hem de mana tahrifi var. Bu demek değil ama bütün her şeyi lafzen tahrif edilmiş. Her şey mana. Ama bu demektir ki bizim dinimizde hiçbir şey lafzen tahrif edilemez. Hadis bile olsa. Niye? Çıkar meydana. Başka turuklarda. Şaz dediğimiz, muallel dediğimiz, müdreş dediğimiz. Çıkar. Mümkün değil. Ha, mesela Allah iner. Hemen bir rivayet getirmişler, araya koymuşlar. Meleğini indirir. Yani nezele yenzilu. Yenzilullah. Allah iner. Ne demişler? Yunzilullah. İndirir hemen. Ama bütün ney? Sikar abiler ne yapmış onu? Yenzilullah olarak ne yapmış? Rivayet etmiş. Bir adamı sokmuşlar araya. Yunzilullah, Allah indirir. Hani diyoruz ya ve kellemallahu Musa teklima. Ne yaptılar? Ve kellemallahu Musa teklima. Musa Allah'la konuştu. İyi de bildiğimiz yerde gelince ve kellemehu rabbuhu. Ve kellemehu rabbuhu. Şimdi meful geldi. Hadi Rabbi de meful yap. Kellemehu onunla konuştu. Kim? Bak, meful. Hadi değiştirme adamı. Ayet. Mümkün değil. Ne yapamazsın? Değiştiremezsin. Anladın değil mi Nazım? Meful önce gelmiş. Bitti. Hani orada tamam faili sona attın. Ama burada yapamazsın onu. Fail sonda gelmiş ama. Zaten ilk gelen meful. Hani Musa'nın sonuna. Ve kellemallahu Musa teklima. Ve kellemallahu Musayu. Musaye. O yok ya orada, gizli ya. İlletti ya. Hani orada onu yapıyorsun. Ama orada yapamıyorsun. Onda olduğu gibi. Burada kalalım, yorulduk. Dirasetuhuma devam ederiz inşallah. Hocam ikimiz Abbas'ın sözü burada tek kalıyor ya. Evet. Başka yerde rivayet. Evet. Sözün başı var. Yani o zaten mevsulen gelmediği için başlı başına çöküyor. Onun için Buhari'nin sözü olarak değerlendirmiş şarihler. Çünkü İbn Abbas'tan ne? Müsned olarak gelmiyor. Daha önce halbuki müsned olarak biz ne yaptık? Aldık o Buhari'de, başka bir yerde daha geçiyordu o İbn Abbas'ın sözü. Yani sadece o bapta değildi. Her an o bir iş üzerindedir babında değil, başka yerlerde de. Ya eğer yazdıysanız göreceksiniz. Onu başka bapta da ne yapmıştık zaten? Almıştık. Burada kalalım. Önümüzdeki ders sizde bir hadis olarak mı var, iki hadis olarak mı var? Bir hadis olarak var. Bir mi, iki mi? Bab başında bir tane var. Yok. İbn Abbas'ın bir. Evet. İbn Evet, evet. Sizde bir hadis olarak var değil mi? Ebu Hureyre hadisi değil mi? Ebu Hureyre hadisi mi sizde? Evet. Ebu Hureyre hadisi. Uzun bir hadis ama galiba. Kısa hocam. Şu kadar. Evet. Kısa. Çünkü İmam Ayni tek hadis olarak onu almış. İmam Ayni onu tek hadis olarak almış. Hafız İbni Hacer onu iki ayrı hadis olarak almış. Çünkü iki ayrı senetle geliyor. Mana aynı hocam. Evet. Yani sizde onu işte öyle yapmış. Çünkü İmam Ayni de öyle yapmış. İmam Ayni tek hadis olarak onu almış. Kastellen de öyle yapmış. Hafız İbn Hacer onu iki hadis olarak almış. Ki bizim müellifimiz çok enteresan. Her zaman kimle gider? Hafız İbn Hacer'le gider. He, numara olarak tek vermiş, yok. Bu Neyman Hafız İbn Hacer'le gider. Numara olarak tek hadis yapmış ama ikisini de ne yapmış senet olarak zikretmiş. Önümüzdeki ders geri kalanla hadisi de alırız. Çok bir şey yok zaten. İki sayfa, iki buçuk sayfa, üç sayfa kadar alırız inşallah. Evet. Bugün yani bayağı aldık. Evet. Nasipse tatile kadar inşallah Kitab-ı Tevhid'i ne yapacağız? Bitireceğiz. Allah nasip ederse Rabbim. Rabbim nasip ederse inşallah Kitab-ı Tevhid bitecek. Böylelikle iki cilt kitabı ne yapmış olacağız? Bitirmiş olacağız. Elif'inden B'sine kadar. Evet. Soru sorsa sonra Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve etûbü ileyk. Meneş dersi anlayacağım. Yorgunluğum.